ภาคที่หนึ่งหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรม11หัวข้อหลักกรรมหรือกฎแห่งกรรมนั้นมีอยู่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาย่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้นแต่เนื่องจากการกระทำบางอย่างหรือการกระทำบางคราวไม่มีผลปรากฏชัดในทันทีผู้มีปัญญาน้อยจึงมองไม่เห็นผลแห่งกรรมของตนทำให้สับสนและเข้าใจไขว้เขวเพราะบางทีกำลังทำชั่วอยู่แท้ๆกลับมีผลดีมากมายเช่นลาภยศสรรเสริญสุขหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามบางคราวกำลังทำความดีอยู่อย่างมโหฬารแต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆมีผลไม่ดีมากมายเช่นความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายถูกสบประมาทและความเจ็บไข้ได้ป่วยหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตความสลับซับซ้อนดังกล่าวทำให้ผู้รับผลของกรรมนั้นสับสนเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นความชั่วจริงๆหรือเป็นความดีจริงๆหรือตามความเป็นจริงแล้วกรรมชั่วที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่ทันให้ผลกรรมดีที่เขาเคยทำไว้ก่อนถึงวาระให้ผลในขณะที่คนผู้นั้นกำลังทำชั่วอยู่จึงทำให้เขาได้รับผลดีถ้าเปรียบทางวัตถุก็จะมองเห็นง่ายขึ้นเช่นคนคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้อันเป็นพิษอยู่มีผลไม้หอมหวานอร่อยสุกมากมายในสวนของเขาเขาได้ริมรสอันอร่อยของผลไม้ซึ่งเขาปลูกไว้ก่อนต่อมาต้นไม้มีพิษออกผลในขณะที่เขากำลังปลูกต้นไม้ที่มีผลอร่อยอยู่เขาบริโภคผลไม้มีพิษรู้สึกได้รับทุกขเวทนาข้อนี้ฉันใดกรรมกับผู้กระทำกรรมก็ฉันนั้นกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วแต่เพราะกรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุขเต็มที่แล้ว maturation และมีความสลับซับซ้อนมากจึงทำให้งงทั้งนี้สาเหตุหนึ่งก็เพราะสติปัญญาของคนทั่วไปมีอยู่อย่างจำกัดเหมือนแสงสว่างน้อยๆไม่พอที่จะส่องให้เห็นวัตถุอันสลับซับซ้อนอยู่มากมายในบริเวณอันกว้างใหญ่และบริเวณนั้นถูกปกคลุมอยู่ด้วยความมืดเมื่อใดดวงปัญญาของเขาแจ่มใสขึ้นเขาย่อมมองเห็นความเป็นจริงปัญญาของเขายิ่งแจ่มใสขึ้นเพียงใดเขาย่อมสามารถมองเห็นเรื่องกรรมและความสลับซับซ้อนของชีวิตมากขึ้นเพียงนั้นเหมือนแสงสว่างมีมากขึ้นเพียงใดผู้มีจักษุปกติย่อมสามารถมองเห็นวัตถุอันละเอียดมากขึ้นเพียงนั้นสิ่งใดละเอียดมากเช่นเชื้อจุลินทรีย์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์เขาใช้เครื่องมือคือกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีอนุภาพขยายเป็นพันๆเท่าของวัตถุจริงจึงทำให้มองเห็นได้สิ่งใดอยู่ไกลมากระยะสายตาธรรมดาไม่อาจทอดไปถึงได้นักวิทยาศาสตร์เขาใช้กล้องส่องทางไกลจึงสามารถมองเห็นได้เหมือนวัตถุซึ่งปรากฏอยู่ณที่ใกล้ข้อนี้ฉันใดผู้ได้อบรมจิตและปัญญาแล้วก็ฉันนั้นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถเห็นได้ละเอียดรู้ได้ไกลซึ่งเรื่องกรรมและผลของกรรมชนิดที่สามัญชนมองไม่เห็นหรือมองให้เห็นได้โดยยากทั้งนี้เพราะท่านมีเครื่องมือคือปัญญาหรือญาณสามัญชนไม่มีปัญญาหรือญาณเช่นนั้นจึงมองไม่เห็นอย่างที่ท่านเห็นเมื่อท่านบอกให้บางคนก็เชื่อตามบางคนไม่เชื่อใครเชื่อก็เป็นประโยชน์แก่เขาเองทั้งด้านการดำเนินชีวิตและจิตใจหาความสุขได้เองผู้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมได้กำไรกว่าผู้ไม่เชื่อคือทำให้เว้นชั่วทำดีได้มั่นคงยั่งยืนกว่าผู้ไม่เชื่อทำให้เป็นคนดีในโลกนี้จากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเมื่อประสบปัญหาชีวิตอันแสบเผ็ดก็สามารถทำใจได้ว่ามันเป็นผลของกรรมชั่วเมื่อประสบความรื่นรมในชีวิตก็ไม่ประมาทมองเห็นผลแห่งกรรมดีและหาทางพอกพูนกรรมดีต่อไปหัวข้อที่หนึ่งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นความจริงอย่างยิ่งแต่ที่คนส่วนมากยังลังเลหรือเข้าใจผิดไปบ้างก็เพราะความสลับซับซ้อนของกรรมและการให้ผลของมันการได้ดีหรือได้ชั่วนั้น ถ้าเอาวัตถุภายนอกเป็นเครื่องตัดสินก็ลำบากหน่อยต้องรอคอยบางทีขณะที่กำลังรอคอยอยู่นั้นผลของกรรมอื่นแทรกแซงเข้ามาเสียก่อนยิ่งทำให้ผู้ทำกรรมซึ่งกำลังรอคอยผลอยู่นั้นงงและไขว้เขวไปใหญ่ผลภายนอกและผลภายในของกรรมผลภายนอกคือผลที่ตนเองและคนอื่นมองเห็นได้ง่ายอย่างธรรมดาสามัญเพราะมันมาเป็นวัตถุสิ่งของหรือสิ่งสมมุติเช่นลาภยศสรรเสริญและความเพลิดเพลินความมีหน้ามีตาในสังคมเพราะมีทรัพย์เกื้อหนุนให้เป็นหรือในทางตรงกันข้ามเช่นเสื่อมทรัพย์อัปยศถูกนินทาติเตียนมีความทุกข์ต่างๆรุมสุมเข้ามาเช่นความเจ็บป่วยความพัดพลากจากปิยชนเช่นบุตรภรรยาหรือสามีเป็นต้นลาภยศสรรเสริญสุขนั้นคนทั้งหลายพากันฝังใจเชื่อว่าเป็นผลดีหรือผลของกรรมดีส่วนเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาติเตียนและทุกนั้นเป็นผลชั่วหรือผลของกรรมชั่วแต่ในชีวิตปัจจุบันที่เห็นกันอยู่หาได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่ลาภอาจให้เกิดขึ้นโดยทุจริตมิจฉาชีพก็ได้โดยสุจริตสัมมาชีพก็ได้ยศอาจเกิดขึ้นโดยประจบสพรก็ได้โดยประกอบการงานอย่างขยันหมั่นเพียรก็ได้สรรเสริญอาจเกิดขึ้นเพียงเพราะผู้สรรเสริญเข้าใจผิดหรือเพราะเป็นพวกเดียวกันมีอคติอยู่ในใจก็ได้เพราะมีคุณความดีจริงก็ได้ส่วนความสุขความเพลิดเพลินนั้นเกิดขึ้นได้หลายวิธีสุดแล้วแต่ชอบบุคคลชอบสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นตามปรารถนาก็รู้สึกสุขเพลิดเพลินไปพักหนึ่งเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่สมใจปรารถนาก็เป็นทุกข์ในฝ่ายเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกข์ก็มีนัยยะเดียวกันกับฝ่ายลาภยศคืออาจเกิดขึ้นเพราะการทำดีหรือทำชั่วก็ได้ตัวอย่างเช่นผู้ทำความดีโดยการบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณกุศลเป็นจำนวนล้านทรัพย์นั้นของเขาต้องลดจำนวนลงจะเรียกว่าเสื่อมลาภได้หรือไม่คนทำความดีอาจถูกถอดยศก็ได้เมื่อทำไม่ถูกใจของผู้มีอำนาจให้ยศหรือถอดยศคนทำดีอาจถูกติเตียนก็ได้ถ้าคนผู้ติเตียนมีใจไม่เป็นธรรมหรืออคติจงใจใส่ร้ายเขาคนทำดีอาจต้องประสบทุกข์ก็ได้เพราะต้องมีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำกายและความเจ็บใจเช่นความลำบากกายลำบากใจในการเลี้ยงดูบุตรและสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีซึ่งท่านเรียกว่าความทุกข์ที่ต้องลงทุนหรือ prepaymentผลภายนอกเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้ถ้าถือเอาผลภายนอกมาเป็นเครื่องตัดสินผลของกรรมย่อมทำให้สับสนเพราะบางคราวนั้นผลที่เกิดขึ้นสมแก่กรรมแต่บางคราวไม่สมแก่กรรมเท่าที่บุคคลพอจะมองเห็นได้ในระยะสั้นส่วนผลภายในคือผลที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของผู้ทำเป็นผลที่แน่นอนกว่าคือคนทำความดีรู้สึกตนว่าได้ทำความดีจิตใจย่อมผ่องใสขึ้นจิตสูงขึ้นส่วนคนทำชั่วรู้สึกตนว่าเป็นคนทำชั่วจิตย่อมเศร้าหมองไปอาการที่จิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วนั่นเองเป็นผลโดยตรงของกรรมดีกรรมชั่วสุขทุกข์ของบุคคลอยู่ที่อาการเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วของดวงจิตมากกว่าอย่างอื่นทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศจะได้มามากเพียงใดก็ตามถ้าใจเศร้าหมองทุรนทุรายอยู่ด้วยโลภโกรธหลงอยู่เสมอแล้วสิ่งเหล่านั้นหาสามารถให้ความสุขแก่เจ้าของเท่าที่ควรไม่ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งให้ทุกข์เดือดร้อนเสียอีกผู้มีใจผ่องแผ้วเต็มที่เช่นพระอรหันต์แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติภายนอกที่ชาวโลกกระหายใดๆเลยแต่ท่านมีความสุขมากเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์